إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislamu wiki mbili zilizopita nilizungumzia haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa watu nikaanza haki ya kwanza kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wajibu wa kila mwanadamu kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka kwa watu wote pamoja na majini. Pia kuamini kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwisho wa mitume wote. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمباي kwautume wake milango yote ya kwenda peponi imefungwa isipokuwa mlango wake na njia zote za kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimefungwa isipokuwa njia yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman ittaba'ahu faqad hada wa man dhalla wa man tanakkaba an tariqihi faqad dhalla wa ghawa lazima kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nikaelezea kwamba haitoshi mtu kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekanusha imani ya asiye muamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasuli فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا asiye muamini Allah na mtume wake sisi tumewaandalia makafiri moto wa sa'ir kwa hiyo haitoshi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila kumwamini na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia nikaelezea kwamba alama kubwa ya kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam ni taa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake hii ndiyo alama ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fi awwali surati al-anfal yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين مطيني الله نمتمي واكي مكيواني وومين يقول العلماء فجعل آية الإيمان ta'ata Allah wa rasuli. Allah amejalia alama ya iman ni kumtii Allah na mtume wake. Haki ya pili nikaelezea ni taa, kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Hii ni haki ya pili ambayo kila Muislamu anawajibikia anawajibika kumtekelezea mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kumwamini na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Allah subhanahu wa ta'ala pia ameliamia, amelihimiza na kuliamrisha jambo la ta'ati rasul sallallahu alayhi wa sallam fi ghairi ma aya. Katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kumtii Allah na kumtii mtume wake. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن مليوميني مطيني الله نممطيني متومي نوالي وليو تولي مبوين ويحق يبين أما يكيل من آدام أنا تكيو أي تكليزك ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم نكمطيني mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo ninaelezea haki ya tatu ambayo pengine tutamalizia kwa haki hii, pamoja na kwamba haki ni nyingi ambazo tunawajibika kumtekelezea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haki ya tatu, mahabbatuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kutanguliza mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunapoimiza mahaba ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni lazima kutanguliza kwanza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawajibika kwanza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, halafu ndio kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, mahabbatu nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni moja katika misingi ya dini hii ya Kiislamu. Kwa maana ya kwamba mtu hawezi kuwa Muislamu mpaka ampende mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu la yahdi alqauma alfasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawajibisha kumpenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah anasema waambie, ikiwa baba zenu na watoto wenu na ndugu zenu na wake zenu na jamaa zenu na mali ambazo mnazitafuta na biashara ambayo mnaogopa kuharibika kwake na nyumba mnazozipenda, ikiwa vitu hivyo mnavipenda zaidi kuliko Allah na mtume wake, wa jihadin fi sabili, fatarabbasu, ngojeeni Allah subhanahu wa ta'ala awaletee adhabu yake. Kwa hiyo aya hii inawajibisha kwanza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa fil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hawezi kuwa muumini mmoja wenu mpaka mimi niwe ananipenda zaidi kuliko mtoto wake na kuliko mzazi wake na kuliko watu wote, lazima ampende Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio ije mtoto wake au mzazi wake au watu wengine. Bal lazima kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuliko hata nafsi zetu. Fi al-Bukhari an Abdullah ibn Hisham yaqul tulikuwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yada Umar ibn al-Khattab, Mtume akaushika mkono wa Umar ibn al-Khattab. Umar radiyallahu anhu akamwambia Mtume, walladhi nafsi biyadihi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na apa kwa Allah, wewe nakupenda zaidi kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, la ya Umar, hapana e Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, mpaka mie niwe mimi unanipenda zaidi kuliko hata nafsi yako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqal fa innahu al-an ya rasul Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi, na apa kwa Allah, wewe ya rasul Allah sasa hivi ninakupenda zaidi hata kuliko nafsi yangu. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر, الآن يا عمر, ستهيدي اي عمر إيماني ياكو إيمي كميليكا. وهي إيماني زيتو هزيتا كميليكا مبكة مبين متومة صلى الله عليه وسلم حتى كليكو نفسي زيتو. دوغزانغو إسلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله anaelezea nini kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqul mahabbatu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala darajatayn, kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna daraja mbili. Ihdahuma fard, daraja ya kwanza ni ya lazima, ni ya lazima kila muislamu daraja hii ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqul ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah wa hiya al-mahabba allati taqtadi qabula ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa talaqqihi bil mahabba wal ridha wat ta'zim wat taslim. Mahabba ambayo ni lazima, ni lazima, ni mahabba ambayo yanataka kukubali kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kulifuata na kulikubali na kulipenda na kuliridhia na kuliadhimisha kila alilokuja nalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma yaqul, mapenzi ambayo yanataka kufuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, sio kufuata njia nyingine, sio kufuata manhaji nyingine, manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake. Wa hadhihi almahabba yaqul ibn Rajab al-Hanbali taqtadi sidqahu sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ma akhbara bihi wa ta'atahu fi kulli ma amara bihi min alwajibat wal intihaa amma naha anhu min almuharramat. Mapenzi haya yanataka kumsaddiki Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila alilolielezea, na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila aliloliamrisha katika mambo ya wajib, na kuacha kila alilolikataza katika mambo ya haramu. Ibn Rajab al-Hanbali yaqul wa hadhihi daraja la budda minha, daraja hii ni lazima, wala yatimmu al-imanu illa biha, imani haikamiliki isipokuwa kwa daraja hii. Thanihima, daraja ya pili, yaqul fadl, daraja hii ni sunna, wa hiya allati taqtadhi at-ta'assi بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه وأخلاقه وأكله وشربه ولباسه. هي درجة أمبالي هي سنة سيئة لزيمة لكمفوات أمتم صلى الله عليه وآله وسلم katika mambo yake ambayo sio ya aliyowajibisha, mambo ya tabia zake, adabu zake, jinsi anavyokula, jinsi alivyokuwa akila, jinsi alivyokuwa akinywa, jinsi alivyokuwa akivaa nguo zake, akitembea. Hii ni daraja ambayo sio ya lazima. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah naye anaelezea محبه النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما كانت محبته صلى الله عليه واله وسلم وتعظيمه متابعته وطاعته واتباع ما امر واحياء سنته باطنا وظاهرا. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انا اسمع mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na kumtii mtume sallallahu alayhi wa sallam na kutekeleza kila aliloliamrisha na kuhuisha sunna za mtume sallallahu batinan wa dhahira, kwa nje na ndani. Hii ndiyo kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu wa Islam, ametuamrisha tumfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndiyo mapenzi ya kweli. Kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo mapenzi ya kweli. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون واتبعوه لعلكم تهتدون. مفواتيني إلي مباتي كونغوكا. الله سبحانه وتعالى أكهيميزا جامبو لكم فواتا متوم صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى katika Ali Imran akihimiza tena jambo la kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah anamwambia mtume wake waambie, mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kwa hiyo alama ya kumpenda Allah ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, alama ya kumpenda mtume ni nini? Ni kumfuata. Ikiwa alama ya kumpenda Allah ni kumfuata mtume, na hivyo hivyo alama ya kumpenda mtume ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Yakulu al-Hasan al-Basri wa ghayruhu min as-salaf za'ama qaumun mahabbata Allah fabtalahum bihadhihi al-aya. Kuna watu walidai kwamba wanampenda Allah, Allah akawapa mtihani wa aya hii. Wao walidai kwamba wanampenda Allah, Allah akawapa mtihani wa aya hii, mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi. Tumfuate nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu wa Islam, kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam sio lele mama la kutamka katika ulimi peke yake, sio kusoma maulidi, sio kufanya bid'a, sio kuimba kasida na kupiga madufu. Kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumfuata kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake na kufuata manhaji yake na kufuata aqida yake sahiha salima, aqidatan wa akhlaqan wa ibadan wa manhaja. Wallahu alam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى anasema nyinyi waislamu mna kiigizo kizuri kwa ambaye anataraji kukutana na Allah na siku ya mwisho. Nyinyi mna kiigizo kizuri kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Nini at-ta'assi? Nini kumuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Wanasema maulama fi'lu mithli ma fa'al ala alwajh alladhi fa'al min ajli annahu fa'al. Hadha at-ta'assi, hadha al-iqtida, ni kufanya alivyofanya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa njia aliyofanya kwa vile yeye amefanya. Fi'lu mithli ma fa'al ala alwajh alladhi fa'al min ajli annahu fa'al. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanapupa kufanya lili alilofanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bila kuuliza hukumu yake, bila kuuliza hikma yake, na bila kutafuta hikma yake. Wakimuona mtume amefanya jambo wanafanya, hawatii kwanza kwa nini, ilikuwaje, kwa sababu gani. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu alipokwenda katika al-Kaaba mbele ya Hajarul Aswad, akalishumu Hajarul Aswad na kusema inni a'lam annaka hajarul la tadur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Mimi najua kwamba wewe ni jiwe, hunufaishi wala hudhuru. Lau sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikushumu, mimi nisingekushumu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri fi Sunan Abi Daud, mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa akiwasalisha masahaba wake. Ghafla masahaba wakamuona mtume sallallahu anavua viatu vyake na kuviweka upande wa kushoto. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na wao wakavua viatu vyao katikati ya sala, wakavua viatu vyao na kuvitupa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kumaliza sala akawauliza masahaba, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, jambo gani lilikupelekeeni kutupa viatu vyenu? Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim yaqulun, ra'aynaka alqaitana alayk fa alqaina ni'alana, tumekuona ukitupa viatu vyako na sisi tukatupa viatu vyetu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim jinsi walivyokuwa wakimuiga mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu akawaambia, atani jibril fa akhbarani anna fihi ma adha au qala qadhara. Jibril alinijia katikati ya sala akaniambia kwamba viatu vyangu vina uchafu, ndio maana nikavivua. Jinsi masahaba walivyokuwa wakimuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadha at-ta'assi, hadha al-iqtida, wa hadha al-ittiba'. Ndugu zangu waislamu, mubtadi'a hawana ta'assi, hawana iqtida, hawana ittiba', hawana ta'atu ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu wa bid'a, jambo aliloliamrisha mtume wao hawalifanyi, na jambo alilolikataza mtume wao wanalifanya. Aina almahabba, aina alittiba'. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaamrisha waislamu wawache ndevu zao wasizinyoe, afu liha wasfiru liha khalifu almajus, wacheni ndevu zenu muwakhalif majus. Wao wananyoa, mubtadi'a. Hiyo ndio kumpenda mtume hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaamrisha Waislamu wapunguze masharubu, wasinyoe, mubtadi'a wananyoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza isbal, wanaume kuteremsha nguo zao mpaka tindi mbili za miguu wasiteremshe. Mtume akasema ma tahta al-ka'bayni min al-izar fa finnar, nguo ambayo iko chini ya miguu miwili, tindi mbili za miguu, nguo hiyo mwenyewe atakwenda motoni. Mubtadi'a wanateremsha, hawafuati. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakataza kujengea makaburi, mtu akizikwa basi vile vile afukiwe na michanga yake ile ile. Mubtadi'a wanakhalif, wanajengea makaburi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakataza makaburi kutiwa chokaa, mubtadi'a wanatia chokaa, tena wanatia taili sasa hivi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kujaalia makaburi ni idi, kuna siku maalumu watu wanakwenda kufanya ziara. Mtume amekataza la tattakidhu kabri ida, msiifanye kaburi yangu ni idi, kwamba kuna siku maalumu mnakwenda kuzuru kaburi ya mtume. Mubtadi'a wanafanya nini? Wanafanya ziara, wanafanya idi katika makaburi ya masharifu wao. Aina almutabaa, aina almahabba ayuha almubtadi'a? Hii ndio mahabba, kufanya jambo alilolikataza mtume ndio mnampenda, kutofanya jambo aliloliamrisha mtume ndio mnampenda. Urongo mkubwa. Intabihu ayuha almubtadi'a, intabihu, angalieni vizuri, hayo sio mapenzi, huo ni mukhalafa, mnamkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam wazi. Mtume anasema wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Mubtadi anasema hapana, sio kila bid'a ni upotevu. Mtume anakataza bid'a, mubtadi wanafanya bid'a. Aina almutabaa, aina almahabba? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana na bid'a, tunatahadharishana na bid'a. Bid'a ni sumu kwa Muislamu, haitakikani Muislamu afanye bid'a hata chembe. Muislamu anatakiwa ajiepushe na bid'a kama anavyojiepusha na ushirikina. Na tuwafundisheni watoto wetu hatari za bid'a, tuwafundisheni watoto wetu hatari za bid'a, kwamba bid'a ni sumu kwa Muislamu. Watoto wakae mbali na bid'a, wajiepushe na mambo ya zefe, si zamuni na vitu gani vya upuuzi, ni haramu ndugu zangu Waislamu. فنسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.